اور جب مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور اس صورتحال سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔